Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü seslendireceğimiz kitap İmanın Şubeleri. İmam Beyhaki'nin bir eseridir. Allah kendisine rahmet etsin. Bu kitabı 77 bab üzerine almış ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iman 70 küsur şubedir. En üstünü La İlahe illallah, en ednası ise yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi izale etme hadisini ele alarak Allah kendisine rahmet etsin. Allah Azze ve Celle'nin sevdiği, övdüğü, hoşuna gittiği bütün meseleleri imanın şubesinde incelemiş ve birçok deliller getirmiştir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ona hamd eder. Onun Resuluna salatu selam ederiz. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Şimdi gelelim imanın şubelerinden birincisine. 1. Allah'a iman. Allah Azze ve Celle bu konuyla ilgili olarak müminlerin hepsi Allah'a iman etti buyurmuştur. Bakara 285'te. Yine ey iman edenler Allah'a iman edin buyurmuştur. Nisa 136'da. Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlar Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah sözünü söyleyinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Kim la ilahe illallah sözünü söylerse İslam hakkı hariç nefsini ve malını benden korumuş olur. Bundan sonra o kimsenin hesabı Allah'a aittir buyurmuştur. İmanın şubelerinden birincisi budur. İkincisi ise aleyhissalatü vesselama imandır. Allah Azze ve Celle yine Bakara 285'te müminlerin hepsi de Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler buyurmuştur. Yine Bukhari'de, Müslüm'de gelen Cibril hadisine baktığımızda iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inanmandır buyurmuştur. Üçüncüsü ise meleklere iman. Bu da ilk iki meselede gelen delil aynı şekilde buna da işaret eder. Aleykümselam ve rahmetullah. Dördüncüsü ise Kur'an'a ve daha önce indirilmiş bütün kitaplara iman. Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi ey iman edenler Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba, daha önce indirdiği kitaba da iman edin buyurmuştur. Beşincisi kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna. Rabbimiz Subhanahu ve Teala de ki hayır ve şerrin hepsi Allah'tandır diyor Nisa 78'de. Yine Bukhari'de, Müslim'de gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Adem'le Musa tartıştılar. Musa Adem'e ey Adem sen bizim babamızsın. Eğer sen yasak ağaçtan yemeseydin biz cennetten çıkarılmayacaktık demişti. Adem de Musa'ya ey Musa Allah seni kelamıyla seçkin kıldı. Senin için Tevrat'ı verdi. Beni yaratmadan 40 yıl önce Allah'ın bana takdir ettiği bir şeyden dolayı mı beni kınıyorsun dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam böylece Adem Musa'ya galip geldi buyurmuştur. Bu da imanın şubelerinden bir tanesi. Altıncısı ise ahiret gününe iman. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala ayet-i kerimesinde Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimselerle savaşın demiştir Tevbe 29'da. Buradaki ahiret gününe iman etmenin manası dünya günlerinin sona ermesi ve bitmesini tasdik etmektir. Çünkü bu alem bir gün sona erecek. Görüldüğü üzere tasdikte bir son bulma ve bir başlangıç vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim ki iki kişi alım satım için aralarında elbise açacaklar. Alım satım tamam olmadan ve o elbisenin dürülmesi mümkün olmadan kıyamet kopacaktır. Bir adam yeni doğurmuş devesinin memesinden sütünü sağacak, fakat o sütü içemeden ve yemek yemekte olan kişi lokmasını ağzına götürecek, fakat o lokmayı yiyemeden kıyamet kopacaktır buyurmuştur. Evet, imanın şubelerinden birisi de ahirete iman. Yedincisi, öldükten sonra tekrar dirilmeye iman. Bu konuda da kardeşlerim, Allah Azze ve Celle inkar edenler kesinlikle tekrar diriltilmeyeceklerini ileri sürdüler buyuruyor Tekabül 7'de. Yine Allah Azze ve Celle de ki Allah size hayat veriyor. Sonra sizi o öldürür. Sonra da geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde yeniden bir araya toplayacaktır buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman Allah'a, meleklerine, kitabına, peygamberlerine, öldükten sonra yeniden dirilmeye ve kadere inanmandır buyurmuştur. Kardeşlerim, imanın şubelerinden sekizincisi, insanların kabirlerinden diriltildiklerinde mevkifte, yani kıyamette ölülerin dirildikten sonra toplanacakları Arasat meydanında, mahşer yerinde toplanmalarına iman. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah Azze ve Celle kitabında onlar öldükten sonra büyük bir günde tekrar diriltileceklerini zannetmiyorlar mı? O gün insanlar alemlerin Rabbinin huzurunda durdurulurlar diyor. Müslüm'de gelen rivayette ise aynı şekildedir. O gün insanlar alemlerin Rabbinin huzurunda dururlar buyurmuştur. Evet. Allah hepimize yardım etsin. Dokuzuncuysa, müminlerin yurdunun ve varacakları yerin cennet olduğuna ve kafirlerin yurdunun varacağı yerin ise cehennem olduğuna iman. Aleykümselam ve rahmetullah. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu konuda hayır, kim bir günah işler de günahı kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler cehennemliktir. Onlar orada devamlı kalıcıdırlar diyor Bakara 81'de. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden birisi öldüğü zaman kendisine sabah akşam varacağı yer gösterilir. Eğer cennetlik kimselerden ise cennetlik olacak. Eğer cehennemlik kişilerdense cehennemlik olacaktır. İşte senin yerin budur. Ta Allah seni kıyamet gününde oraya gönderinceye kadar denilecektir. Bunu da Buhari, Müslüm nakletmiştir kardeşlerim. İmanın şubelerinden 10.'su ise Allah Azze ve Celle'yi sevmenin farz olduğuna imandır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu konuda insanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a denk ilahlar edinir de onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise onlarınkinden çok daha fazladır buyurmuştur. Bakara 165'te. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda üç şey vardır ki diyor, bunlar kimde bulunursa o kimse imanın tadını bulmuştur. Birincisi, bir kimseye Allah ve Resulü başkalarından daha sevgili olma. İkincisi, bir kimse sevdiğini yalnız Allah için sevme. Üçüncüsü, bir kimse iman ettikten sonra küfre girmektense ateşe girmeyi tercih etme buyurmuştur. Evet, Allah bu lezzeti alanlardan eylesin. İmanın şubelerinden 11.'si ise yüce Allah'tan korkmanın farz olduğuna iman. Allah Azze ve Celle bu konuda, o halde eğer iman etmiş kimseler iseniz onlardan korkmayın, benden korkun buyurmuştur. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala, o halde insanlardan korkmayın, benden korkun demiştir. Âl-i İmrân 175, Maide 44'te. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu konuda bir hurmanın yarısı bile olsa sadaka verin, kendinizi cehennem ateşinden koruyun buyurmuştur. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız buyurmuştur. Evet. Allah hepimize kendisinden korkan bir kalp nasip etsin. 12. Yüce Allah'ın rahmetini ummanın farz olduğuna iman. Sesim net geliyor değil mi? Allah Azze ve Celle onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar diyor İsra 57'de. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sakın sizden birisi Allah'a hüsnü zannetmeden ölmesin buyurmuştur. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Rabbimiz şöyle buyurdu demiş, ben kulumun bana olan zannının yanındayım. Beni zikrettiği zaman ben de onunla beraberim. O beni gönülden zikrederse onu gönlümden zikrederim. Beni bir topluluk arasında zikrederse ben onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk arasında zikrederim. Bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim diyor. Allah böyle amel işlemeyi nasip etsin. 13. ise kardeşlerim, yüce Allah'a tevekkül etme, dayanıp güvenmenin farz olduğuna iman. Allah Azze ve Celle kitabında Tegabin suresinin 13. ayetinde müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bir sözünde cennete hesapsız çekilmeksizin girecek olan müminler, teşevmüm etmeyenler, yani bir şeyi uğursuzluk saymayanlar, rukye yapmayanlar, yani şifanın Allah'tan olduğuna inananlar, dağlanmayanlar ve her meselede Rabbine tevekkül edenlerdir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözüne devam ederken Ukkaşe bin Mihsan, ey Allah'ın Resulü, dua et de Allah beni onlardan yazsın diyor. Sen onlardansın diyor. Sahabenin birisi kalkıyor, ey Allah'ın Resulü bana da dua et, Allah beni de onlardan yazsın deyince Ukkaşe seni geçti demiştir. Allah o cemaatin içinde bizleri de yazsın. Hesapsız girenlerin arasına koysun kardeşlerim. İmanın şubelerinden 14.'sü ise Aleyhisselatü Vesselam'ın sevmenin farz olduğuna iman. Enes diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan, sizden birisi ben ona çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça kamil bir şekilde iman etmiş olmaz buyurmuştur. Yine Buhari Müslüm'ün naklettiği bir rivayette, üç şey vardır ki kimde bulunursa o kimse imanın tadını alır. Birincisi Allah'ı ve Resul'ü sevme, her şeyin üzerinde olma, Allah için sevme, Allah için buğz etme ve küfre girmektense ateşe girmeyi tercih etme. Evet. 15. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a değer vermenin, hürmet etmenin ve saygı göstermenin farz olduğuna iman. Allah Azze ve Celle kitabında Resulünü tam saygı gösteresiniz, destekleyesiniz buyuruyor Fetih 9'da. Yine Allah Azze ve Celle peygambere tam saygı gösteren, ona yardımcı olan diyor Araf 157'de. Evet kardeşlerim, bu sevgi derecesi sevgi derecesinin üstünde. Çünkü her sevgi tazim olmaksın babanın çocuğuna olan sevgisi, efendinin kölesine olan sevgisini yüceltenden değildir. Allah Azze ve Celle kitabında, ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesini bastıracak şekilde yükseltmeyin diyor. Evet. 16. Kişinin dini hususunda hırslı olması, öyle ki ateşe atılması küfre dönmekten daha sevimli olması. İmam Bukhari ve Müslüm'ün naklettiği bir rivayette üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse imanın tadını bulur. Bir kimseyi Allah küfürden kurtardıktan sonra tekrar ateşe atılması, kendisini küfre dönmekten daha sevimli olması. Yine bir adam aleyhissalatü vesselamdan iki dağın arasını dolduracak kadar koyun istiyor. Aleyhissalatü vesselam da ona istediği şeyi veriyor. Bunun üzerine adam kavmine dönüp Müslüman olun, Allah adına yemin ederim ki Muhammed öyle ihsanda bulunuyor ki fakirlikten korkmuyor demiştir. Evet. Allah hepimize izzet, şeref versin. Dünyanın içindekilerinden daha sevimli olan Allah Azze ve Celle'ye ibadet şevkini, gayretini hepimize nasip etsin. 17. İlmi talep etme. Bundan da kasıt kardeşlerim, yüce Allah'ı ve ondan geleni tanıma, peygamberliği ve peygamber aleyhissalatü vesselam'ı diğer insanlardan ayırt etmeyi bilme. Yüce Allah'ın hükümlerini, kitap ve sünneti, bunların hükümlerini gereken hususları bilmektir. Bu konuda Allah Azze ve Celle kitabında de ki, hiç bilen ile bilmeyen bir olur mu? Doğrusu bunları ancak akıl sahibi kimseler hakkıyla düşünür diyor Zümer 9'da. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, alimleri onlardan almak suretiyle kaldıracaktır. Öyle ki hiçbir alim kalmayınca insanlar bazı cahil kimseleri kendilerine önderler edinirler. Bunlara bazı sorular sorulur. Onlar da bilgileri olmadığı halde fetva verirler. Böylece hem kendileri sapıklığa düşer hem de başkalarını sapıklığa düşürürler. Evet. Aynen günümüzdeki bazı zevatların yaptığı gibi. Allah ilmi diyor insanların arasından çekip almaz. Alimleri alır. Her önüne gelende alimliğe soyunur. Hem kendileri sapar hem de insanları saptırırlar. Allah hepimize Rabbani alimlerin sayısını artırsın. O Rabbani alimleri tanımayı nasip etsin. 18 ilmi yayma. Allah Azze ve Celle onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye sizden ahit aldık diyor. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala her topluluktan bir grup savaştan geri döndüklerinde kavimlerini uyarmak üzere geri kalmaları gerekli olmaz mı diyor. Yani cihada çıkarken işlerinden bir grup geride kalsa ya ne olacak? Onlar savaştan döndüklerinde Allah'ın emir ve nehilerini onlara öğretecek diyor. Evet. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mina'da verdiği bir hutbede şunu söylemiştir kardeşlerim. Dikkat edin. Sizden burada olanlar olmayanlara bu söylediklerimi mutlaka ulaştırsın. Umulur ki dinleyen anlatandan daha fakih olabilir diyor. Bu da bir Müslümanın her halükarda cevval olmasını, hareketli olmasını gündeme getiriyor. İlim kimsenin malı değildir kardeşlerim. Allah hepimize ilim nasip etsin. İlimde hırslı olmayı nasip etsin. Çünkü ilim korkuyu getirir. Zühtse rahatlığı getirir. Marifetse tövbeyi getirir. Allah hepimize faydalı ilim nasip etsin. Aleykümselam ve rahmetullah. 19. Kur'an'ı öğrenme ve öğretmeye önem verme, sınırlarını ve hükümlerini muhafaza etme, helal ettiği ve haram ettiği hususları bilme, Kur'an ehlinin ve hafızlarına değer verme. Allah Azze ve Celle kitabında eğer biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik, muhakkak ki onu Allah korkusundan baş eğerek parça parça olduğunu görürdün diyor. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala şüphesiz bu değerli bir Kur'an'dır, korunmuş bir kitaptır. Ona ancak temiz olanlar dokunabilir. O alemlerin Rabbinden indirilmedir. Yani ona dokunan Ruhul Kudüs Cibril'den başkası değildir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da sözünde kardeşlerim, Kur'an okumaya devam edin. Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızalardan kaçması bağlı develerin boşanıp kaçmasından daha şiddetlidir diyor. Evet. Allah hepimize hayır versin. Kur'an'dan yükselmeyi nasip etsin. 20. Temizlik imandandır. Allah Azze ve Celle, ey iman edenler, namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi, başlarınızı mesledip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah lafzı mizanı doldurur. Subhanallah ve Allahu Ekber lafzı gökler ile yerin arasını doldurur. Namaz bir nurdur, sadaka bir burhandır, sabır ışıktır, Kur'an lehine ya da aleyhine bir kanıttır. Bütün insanlar sabahleyin kalkıp bazısı nefsini satar, bazısı nefsini serbest bırakır ya da helak eder diyor. Allah hepimizi temiz, iffetli, dürüst olanlardan eylesin. Aleykümselam ve rahmetullah. 21. şube 5 vakit namaz. Allah Azze ve Celle, Allah imanınızı zayi etmez, namazınızı geçersiz kılmaz buyurmuştur. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala, namazı dosdoğru kılın, zekatı hakkıyla verin buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bir sözünde, kişi ile küfür arasındaki fark namazı terk etmektir. Kim namazı terk ederse o müşrik olur buyurmuştur. Bu da 5 vakit namazın imanın şubelerinden olduğunun delillerinden. 22. şube zekattır. Allah Azze ve Celle, onlar doğruya yönelerek, dini yalnız Allah'a has kılarak, ona kulluk etme, namazı dosdoğru kılma, zekatı vermekle emrolunmuşlardı. Dosdoğru olan din budur buyurmuştur. Ve yine 5'te. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala, altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda sarf etmeyenlere can yakıcı azabı müjdele buyurmuştur. Tevbe suresinde. Allah hepimizi esirgesin. Yine kardeşlerim, Buhari Müslüm'ün naklettiği bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ı Yemen'e gönderdiğinde orada da yine zekatla alakalı diyeceğini demiş. Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine davet et. Şayet tutarlarsa onlara günde 5 vakit namazın farz olduğunu bildir. Onu da tutarlarsa zenginlerinden alıp fakirlerine zekatın farz olduğunu söyle. Mazlumun ahından da sakın. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur buyurmuştur. Evet. Allah bunu tutanlardan eylesin. 23. şube oruç. Allah Azze ve Celle, ey iman edenler, oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı buyurmuştur. Biliyorsunuz kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala orucu Adem'in çocuklarından 3. kuşak Şit Aleyhisselam zamanında o kavme farz kılmış. Oradaki zenginlerin fakirlerin hallerini anlamamalarına hasep günde 4 öğün yedikleri yemeğin ikisini yememe şartı getirmiş ve ilk oruç zenginlere farz kılınmıştır. Allah Azze ve Celle, ey iman edenler, sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı demiştir. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde daha önce orada Muharrem ayının 10'unda aşure dedikleri oruç tutuluyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da tutmaya başlamış. Siz Yahudilere muhalefet edin, bir gün evveline şayet unutursanız bir gün ahirine ilave edin demiştir. Ve Ramazan ayı orucu farz olunduğunda aşure orucunu dileyen tutmuş, dileyen bırakmıştır. Bu da İslam'ın temelinden, beş temelinden birisidir. Allah hakkıyla tutup arınanlardan eylesin. 24. İtikaf. Bu da Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında buyurduğu gibi Bakara 125'te İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, ibadete kapananlar, itikaf edenler, ruku ve secde edenler için evimi temiz tutun diye emretmiştik buyuruyor. Bukhari ve Müslüm'ün naklettiği bir rivayette ise kardeşlerim, Ayşe annemiz şöyle diyor: Allah aleyhissalatü vesselamın ruhunu alıncaya kadar o Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girer, onun itikafa girmesinin ardından hanımları itikafa girerdi. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kardeşlerim, itikaf sırf Ramazan ayına has ve Ramazan ayının son 10 gününde mescide girmedir. Bu da Ramazan'a has ibadetlerdendir ve imanın şubelerinden. Allah bu sünneti yerine getirenlerden eylesin. 25. Hac. Allah Azze ve Celle kitabında yoluna gücü yetenlerin o evi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Âl-İmrân 97'de. Ve Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İslam beş temel üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etme, namazı kılma, zekatı verme, Ramazan orucunu tutma ve Beytullah'a hac etmektir buyurmuştur. Evet, kim yol emniyeti olur, gitmeye de gücü yeter, hacca gitmezse hayahı dölmüş, hanasrani hiç fark etmez. Allah hepimize hacca gitmeyi nasip etsin. Hem de bu sene. Amin deyin arkadaşlar. Olur. Allah nasip ederse niye olmasın? Niyetlenelim. Kim bilir? 26. Cihat. İmanın şubelerinden. Allah Azze ve Celle Allah uğrunda hakkını vererek cihad edin buyurmuştur. Hac 78'de. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala, Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar diyor Maide 54'te. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala, yakınınızda bulunan kafirlerle savaşın, sizi kendilerine karşı sert bulsunlar buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hangi amel daha üstündür diye sorulduğunda Allah'a ve Resulüne iman. Peki bundan sonra Allah yolunda cihattır buyurmuştur. Allah hepimize bu ameli işlemeyi nasip etsin. 27. Allah yolunda nöbet bekleme. Allah Azze ve Celle, ey iman edenler, sabredin, düşmanlarınızdan daha sabırlı olun, cihada hazır bulunun, Allah'a karşı gelmekten sakının buyurmuştur Âl-İmrân 200'de. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir gün Allah yolunda nöbet beklemenin sevabı aleykümselam, dünyadan ve dünyanın üstündeki her şeyden daha hayırlıdır. Sizden birisinin kamçısının cennetten işgal ettiği az bir yerde dünyadan ve dünya üstündeki her şeyden daha hayırlıdır. Kulun Allah yolunda yürüyeceği bir akşam yürüyüşü ya da bir sabah yürüyüşü de dünyadan ve dünya üstündeki her şeyden daha hayırlıdır. Evet. Cihad için nöbet bekleme, içerisinde namaz kılınan mescitteki itikaf mesabesindedir. Çünkü nöbet bekleyen kimse hazırlıklı bir vaziyette düşmana karşı Müslümanları bekler. Evet. 28. şube, düşmana karşı sebat gösterme ve düşman karşısındayken arkasını dönüp kaçıp gitmekten kaçınmak şubesi. Allah Azze ve Celle, toplu olarak kafirlerle karşılaştığınız zaman onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilme veya bir başka topluluğa katılmak maksadı dışında o gün arkasını düşmana dönen kimse Allah'tan bir gazaba uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir diyor Enfal 15-16'da. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah'tan afiyet dileyin. Düşmanla karşılaştığınız zaman da sabredin. Bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır buyurmuştur. Evet. 29. Ganimetlerin 5'te 1'ini gereken yerlere verme babı. Allah Azze ve Celle bu konuda şöyle buyuruyor. Eğer Allah'a ve hakkı batıldan ayıran o günkü iki topluluğun karşılaştığı günde kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız, bilin ki ele geçirdiğiniz ganimetin 5'te 1'i Allah'ın, peygamberin ve yakınlarının, yetimlerinin, düşkünlerinin ve yolcularınındır buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da size 4 şeyi emreder, 4 şeyi yasaklarım. Allah'ın bir olduğuna iman, Allah'ın bir olduğuna imanın ne olduğunu biliyor musunuz? Onlar Allah ve Resulü en iyisini bilendir dediklerinde, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etme, namazı kılma, zekatı verme, Ramazan orucunu tutma, savaşta elde edilen ganimetten 5'te 1'ini verme. Size şıra nebiz yapmada kullanılan su kapları kullanmanızı da yasaklıyorum. Topraktan yapılmış küpü, su kabağından yapılmış testiyi, hurma kütüğünden ayrılan çanağı ve içi ziftli ya da katranla cilalanmış kabı yasaklıyorum buyurmuştur. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Bunları iyi anlayın ve geridekilerine haber verin buyurmuştur. İmanın 30. şubesi olarak İmam Beyhaki'nin aldığı Allah'ın rızasına kavuşabilmek için köle azat etme babı. Allah Azze ve Celle kitabında fakat o sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş nedir bilir misiniz? O sarp yokuş bir köle ve esir azat etmektir diyor Beled 11, 12 ve 13'te. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bir sözünde bir kimse bir köle azat ederse Allah o kölenin her organına karşılık cehennemden bir organ azat eyler demiştir. 31. babsa işlenen suçlara gereken kefaretler. Bu kefaretler kitap ve sünnetle sabit olup 4 tanedir. Birincisi katil, öldürme kefareti. İkincisi zihar kefareti. Üçüncüsü yemin kefareti. Dördüncüsü Ramazan orucunu kasten bozanın kefareti. Evet, 32. bab verilen sözlerin gereğini yerine getirme babı. Allah Azze ve Celle kitabında akitlerin gereğini yerine getirin buyurmuştur. Abdullah İbn Abbas ayette geçen akitleri yerine getirmeyle alakalı, yani Allah'ın helal kıldığı, haram kıldığı, farz kıldığı, Kur'an'ın belirttiği hususlarda verdiğiniz sözü yerine getirin buyurmuştur. Bukhari'nin naklettiği Abdullah İbni Mesud hadisine bakacak olursak, kıyamet günü ahde vefasız gösteren kimse için bir sancak dikilecek, bu filan oğlu filanın vefasızlığıdır denilecek. Allah hepimize hayır versin, vefalılardan eylesin. Münafıklıktan ve her türlü bu pislikten bizleri uzak kılsın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, 4 şey vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse halis münafık olur buyurmuş. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, vaat ettiğinde vaadinden döner, kavga ettiğinde ise aşırı düşmanlık yapar buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine sözünde, şüphesiz ki yerine getirilmesi gereken şartların en haklısı Allah'a verilen sözdür buyurmuştur. 33. şube, yüce Allah'ın verdiği nimetler ve bu nimetlere şükretmenin farz olması. Allah Azze ve Celle kitabında De ki hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Yine Allah Azze ve Celle kitabında Allah'ın verdiği nimetleri sayacak olsanız saymakla bitiremezsiniz. Bukhari'nin naklettiği bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geceleyin döşeğine yattığı zaman senin isminle ölürüm, senin isminle yaşarım buyurmuş. Sabahleyin uyandığı zaman ise beni öldürdükten sonra yeniden dirilten Allah'a hamdolsun. Diriltmek ona mahsustur buyurmuştur. Allah hepimize hamd eden bir yürek nasip etsin. 34. Dili zarar verecek şeylerden koruma ve dost doğru olma. Tabi bunun içine yalan, gıybet, dedikodu, çirkin şey gibi şeyler de girer. Bu tür şeyler Kur'an ve sünnette çokça yer alır. Allah iman eden, imanının gereği amel edenlerden eylesin. Ki Müslümanlığın şartı biliyorsunuz el ve dil eminliğidir. Allah bizi elinden dilinden emin olanlardan eylesin. Evet. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz diyor doğruluk kişiyi iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı surette doğru söyleye söyle nihayet Allah katında sıddıklardan doğru kimse olarak yazılır. Yalan da kişiyi sapıklıkta cehenneme götürür. Kişi devamlı surette yalan söyleye söyleye nihayet Allah katında yalancı diye yazılır buyurmuştur. Allah bizi sadıklardan, sıddıklardan eylesin. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çok önemli sözlerinden bir tanesi, siz bana diyor şu iki şeyin teminatını verin, ben de sizin cennete girmenizin teminatını vereyim. Kim iki çene kemiği arasındakiyle iki bacağı arasında bulunan organını kötülükten korumaya garanti verirse ben de ona cennete garanti ederim buyurmuştur. Allah garanti edenlerden eylesin. Yine kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse ya hayır söylesin ya da sussun buyurmuştur. Evet. İmanın şubelerinden 35.'si emanetler ve emanetleri ehline vermenin farz olması. Allah Azze ve Celle bu konuda hiç şüphesiz Allah size emanetleri ehline teslim etmenizi emreder buyurmuştur. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala emanet bırakılan kimse emaneti sahibine versin buyurmuştur. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda sana emanet bırakan kimsenin emanetini sahibine geri ver, sana hainlik eden kimseye hainlik etme buyurmuştur. Biliyorsunuz demin münafıkların hallerinden bahsederken bunlardan bir tanesi de neydi? Emanete hıyanet eder. Aleykümselam ve rahmetullah. 36. İnsanları öldürmenin ve insanlarla ilgili işlenen suçların haram olması. Allah Azze ve Celle bu konuda kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde kalacağı cehennemdir buyurmuştur. Yine Allah Azze ve Celle kitabında kendinizi öldürmeyin buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da sözünde Müslümanla savaşmak nankörlük, ona sövmek ise fasıklıktır buyurmuştur. Evet. 37. Mahrem yerlerinin haram ve mahrem yerlerinin korunmasının farz olması. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle Nur 30'da mahrem yerlerini korurlar buyurmuş. Yine Nur 31'de mahrem yerlerini korusunlar demiştir. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala zinaya yaklaşmayın zira o hayasızlık ve kötü bir yoldur buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da sözünde zina eden zani mümin olarak zina etmez, içki içen zani mümin olarak içmez buyurmuştur. Allah bizleri her türlü hayasızlıktan, kötülükten korusun. Cennette vereceği o aklı gidermeyen içkilerden içen, Allah Azze ve Celle'nin ikram edeceği o hurileri, gılmanları tercih eden, dünyadaki her türlü pislikten uzak kalanlardan eylesin. Evet. 38. İnsanların mallarını haksız yere yeme. Bunun içine hırsızlığın haram olması, yol kesme, faiz, dinen hak edilmeyen bir şey yemek gibi her şey girer kardeşlerim. Allah Azze ve Celle mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin buyurmuştur Bakara 188'de. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizin kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız birbirinize haramdır buyurmuştur. Allah imanın bu şubesine dikkat edenlerden eylesin. Ha, etmezse ne olur? Biri birinin kanını dökerse kendi canıyla öder. Malını çalarsa elinin kesilmesiyle öder. Namusuna göz dikerse taşlanarak öldürülür. Evet. Allah bu tür pis işlerden bizleri korusun. Hem bizi hem de neslimizi. 39. Helal olmayan yiyecekler, içeceklerden sakınmanın farz olması. Allah Azze ve Celle kitabında leş, kan, domuz eti Allah'tan başkası adına boğazlanan size haram olundu buyurmuştur. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bir sözünde Aleyhisselatü Vesselam'a bal şerbetinden yapılan içkinin haram olup olmadığı sorulduğunda sarhoşluk veren her şey haramdır buyurmuştur. Ve kim dünyada içki içip sonra bu günahından tevbe etmeden ölürse ahiretteki cennet içkisinden mahrum kalır buyurmuştur. Evet. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıktığında kendisine iki kadeh sunuluyor. Birinde şarap, birinde süt. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam süt dolu kadehi seçmiş. Cibril ona tertemiz bir yaratılış üzere sana hidayet veren Allah'a hamdolsun. Sen fıtratı seçtin. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azgın olacaktı demiştir. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim. Haram yiyecekler ile giyeceklerden sakınmaya bakacak olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ey insanlar şüphesiz ki Allah güzeldir, güzeli sever. Öyleyse yiyin, için, güzel amellerde bulunun ve çirkin işlerden sakının buyurmuştur. 40. bab, bazı giysiler, tavırlar ile kapların haram olması ve bazısının da mekruh olması. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim dünyada ipek giyerse ahirette onu giyemez buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabının yanına çıkmış, bir elinde altın, bir elinde ipek, kim erkeklerden bunu dünyada giyerse ahirette bundan mahrum olur demiş ve bunların ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal olur demiştir. Sesim net mi? Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam helal olan giysi, bakın dikkat edin. Allah elbisesini kibirlenerek uzatıp yerde sürükleyen kimseye kıyamet günü merhamet bakışıyla bakmaz buyurmuştur. Bakın, bir elbisenin yerde sürüklenmesi, kibire sebep olması, insanlara tepeden bakılması gazaba ve Allah'ın azabına sebep oluyor. Allah hepimize yardım etsin. Bu yüzden erkeklerin pantolonunun diyeyim veya eteğinin uzunluğu şemiyi geçemez, kadınlarınınki ise yerde sürüklenir. 41. Dine muhalif olan bazı oyunlar ile eğlencelerin haram olması. Allah Azze ve Celle de ki Allah'ın yanında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır buyuruyor. Cuma 11'de. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam Cuma hutbesindeyken bir ticaret gelince birçoğu kendisini ayakta bırakıp dışarıya çıkmış. Allah Azze ve Celle eğlence ve ticaretten Allah'ın yanında bulunmak daha hayırlıdır ayetini indirmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bir sözünde kim nertle oynarsa eline domuz eti ve domuz kanıyla boyanmış olur. Bir gün satranç oynarlarken Ali sahabeleri görüyor ve santraç tahtasını tekmeliyor. İslam putçuluğu yasaklamışken siz hala putlarla mı oynuyorsunuz diyerek onları bu işten men etmiştir. Yine kim tavla oynar mescide gelirse domuzun kanıyla abdest almış namaz kılmış gibidir buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet. Allah vaktini hayırda değerlendirenlerden ve pis işlerden uzak duranlardan eylesin. 42. Harcamada orta yolu tutma ve malı batıl yolla yemenin haram olması. Allah Azze ve Celle eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, kaybettiklerinin hasretini çeker durursun buyurmuştur İsra 29'da. Müslüm'ün naklettiği rivayette ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç şeyi yasakladı. Dedikodu, çok soru sorma, malı zayi etme. Aleykümselam ve rahmetullah. Bir bapta ben ekleyeyim mi? Sabahlara kadar bilgisayarın başında durma. Evet. Bu da nefse zulümden, imanın şubelerinden değildir. Evet. 43. Nefret, haset ve buna benzer kötü davranışları terk etmenin imanın şubesinden olması. Allah Azze ve Celle kitabında ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birbirinize haset etmeyin. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinizden alakayı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun, kardeş buyurmuştur. Evet. Bu da imanın şubelerinden birbirini sevme. Aleykümselam ve rahmetullah. Haset, nefret, dedikodu, gıybet. Bunlar da tabi şubelerden ama bunlar da küfrün şubelerinden. Allah bu tür duygulardan, hareketlerden bizleri beri buyursun. Alakayı kesmek de tabi münafıkların alametlerindendir. Çünkü insan günah işlediği zaman ilk terk edeceği, alakayı keseceği Müslümanlardır. Müslüman hiçbir zaman Müslümandan alakayı kesmez. Ancak münafık ruhlular keser. 44. İnsanların haklarını koruma. Allah Azze ve Celle inananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır buyurmuştur Nur 19'da. Yine Allah Azze ve Celle namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir buyuruyor Nur 23'te. Evet. Allah her türlü çirkinlikten bizleri korusun kardeşlerim. Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselamın Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. İşte takva buradadır. Takva buradadır. Takva buradadır diye kalbini göstermiş. Kişiye kötülük namına Müslüman kardeşini küçük görmesi yeterlidir. Müslümanın her şeyi, kanı, malı, ırzı diğer Müslümana haramdır buyurmuştur. Allah hepimize anlayış versin. 45. Bir ameli ihlaslı bir şekilde sırf Allah rızası için yapma ve riyayı terk etme. Allah Azze ve Celle kitabında dünya hayatını ve güzelliklerini isteyenlere orada işlediklerinin karşılığını tas tamam veririz. Onlar orada bir eksikliğe de uğratılmazlar. İşte ahirette onlara ateşten başka bir şey yoktur. İşledikleri şeyler orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Allah hepimize hayır nasip etsin. Zaten bir amelin kabulündeki birinci şart ihlasla, yani ne yaparsan yap Allah rızası için yapma. İkinci şart da nedir? Peygamberin sünnetine uygun olmasıdır. Allah hepimize bu iki ameli halisane yapmayı nasip etsin. Allah kendisine rahmet etsin. Bu konuda İbn Mesud çok güzel bir söz sarf etmiş. Söz geçersizdir. Doğru bir niyet olmadıkça. Söz geçersizdir. Amel olmadıkça. söz ve amel geçersizdir doğru bir niyet olmadıkça, söz, amel doğru niyette geçersizdir, sünnetten bir delil olmadıkça buyurmuştur. 46. İyi şeylere sevinme, kötü şeylere ise üzülme. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda kardeşlerim, kimi yaptığı iyilikler sevindiriyor ve kötülükleri de üzüyorsa işte o mümindir buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah kalbi diri olan ve bu şekilde amel edenlerden eylesin kardeşlerim. 47. şube, işlenen her günahın tevbeyle tedavi edilmesi. Allah Azze ve Celle kitabında ey iman edenler samimi bir tevbe ile Allah'a dönün buyurmuştur Tahrim 8'de. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, muhakkak ki benim de kalbim perdelenir. Muhakkak ki ben de Allah'tan günde 100 kere tövbe istiğfarda bulunurum demiştir. Evet. Demek ki günde 100 kere tövbe istiğfar çekeceğiz. Tamam? Bu hepimizin virdi olacak. Hepimize ders. Evet. Günlük virdlerimizden. 48 kurbanlıklar. Allah Azze ve Celle kitabında öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes buyuruyor. Bukhari ve Müslüm'ün naklettiği rivayette ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki tane beyaz boynuzlu koç kurban etti. Ayağını onların boynuna koyarken gördüm. Onları keserken besmele çekti ve tekbir getirdi diyor. 49. bab, ulul emre itaat. Allah Azze ve Celle kitabında ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resuluna itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de buyurmuştur. Bukhari ve Müslüm'ün naklettiği rivayette ise kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Kim emire itaat ederse bana itaat etmiş olur. Kim emire isyan ederse bana isyan etmiş olur buyurmuştur. Tabi bu emirden kasıt da İslam'ın devletinin olması, cemaatinin olması ve halifesinin olması. Bugünküler değil. 50. İslam cemaatine sarılma. Allah Azze ve Celle kitabında hep birlikte Allah'ın ipine, İslam'a sımsıkı yapışın, parçalanmayın buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da sözünde benden sonra bir takım fitneler olacak. Buna göre kim Muhammed ümmetinin işi derli toplu iken onu dağıtmak isterse insanlardan kim olursa olsun onu öldürün buyurmuştur. 51. İnsanların arasında adaletle hüküm verme. Allah Azze ve Celle kitabında insanlar arasında adil davranın, şüphesiz Allah adil davranmayı sever buyurmuştur Hucurat'ta. Bukhari ve Müslüm'de gelen rivayette ise haset etme ancak iki hususta caizdir. Birincisi, Allah kendisine mal verip de o malı hak uğrunda sarf etmede başarılı kıldığı kimse. İkincisi, Allah kendisine hikmet verip de o hikmet gereğince hükmeden ve onu başkasına öğreten kimsedir. Yani buradaki hasetten kasıt gıptadır. 52. İyiliği emretme ve kötülükten sakındırma şubesi. Allah Azze ve Celle kitabında siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırır ve Allah'a inanırsınız buyurmuştur. Kardeşlerim, Maide suresinde gelen bir ayette ise Allah İsrailoğullarından ahit almıştı. Onlar birini münkerde gördüğünde hemen uyarır. Daha sonra yine onları münkerde gördüğünde ise bana ne der? Uyarmazlardı. Allah da onların kalplerini birbirine karıştırdı. Meryem oğlu İsa'nın dili ve Davut'un diliyle lanetledi. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti kerimeyi okuduktan sonra dayandığı yerden kalkarak vallahi ya siz de iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ya da Allah onlara nasıl lanet etmişse size de öyle lanet eder buyurmuştur. Allah bizlere mağfiret etsin. 53. İyilik ve takva hususunda yardımlaşma. Allah Azze ve Celle kitabında iyilik ve takva hususunda yardımlaşın, fakat günah işleme ve aşırı gitme hususunda yardımlaşmayın buyurmuştur. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde zalim de olsa, mazlum da olsa din kardeşine yardım et dedi. Oradan bir sahabe, ey Allah'ın Resulü, mazluma yardım edelim ama zalime nasıl yardım edelim dendiğinde, Aleyhisselatü Vesselam, onu zulümden alıkoyarsın, İşte bu davranışın ona yaptığın yardımdır buyurmuştur. 54. şube haya. Kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam bir adamı sıkıştırdığını görünce bırak kardeşini, haya imandandır buyurmuştur. Evet, iman 70 küsur şubedir. En üstünü la ilahe illallah, en ednası ise yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi izale etme. Haya da imandan bir şubedir buyurmuştur. Allah hepimizi hayalı kılsın kardeşlerim. Her türlü hayasızlıktan, kötülükten bizleri uzak kılsın. 55. Ana babaya iyi davranma. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kitabında biz insana ana ve babasına iyilik etmesini tavsiye ettik buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, ey Allah'ın Resulü, amellerin hangisi Allah katında daha sevimlidir diye sorulduğunda, ana babaya iyi davranmaktır buyurmuştur. Allah bu imanın şubesini hakkıyla anlayanlardan eylesin. 56. Akrabalık bağı. Allah Azze ve Celle kitabında geri dönerseniz yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeye dönmüş olmaz mısınız buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde, kim rızkının bollaşmasını, ecelinin geciktirilmesini isterse akrabalık bağını sağlasın, onu sağlam şeye koysun buyurmuştur. Evet. 57. Güzel ahlak. Tabi bunun içine öfkeye hakim olma, insanlara yumuşak davranma, alçak gönüllü, hoşgörülü, hilimli, vakarlı olmak da girer kardeşlerim. Biliyorsunuz Allah Subhanahu ve Teala kitabında Resulüne sen en güzel ahlak üzerinesin buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, peygamber çirkin konuşmaz ve çirkin şeye de özenmez buyurmuştur. Allah onun ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere nasip etsin. 58. Kölelere, insanları elleri altında bulunan kimselere iyi davranma. Allah Azze ve Celle bu konuda, Allah'a ibadet edin, ibadetlerinizde ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetime, yoksula, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunan köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine iyi davranın buyurmuştur. Evet. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere elinizin altında bulunanlara giydiğinizden giydirin, onlara yapamayacakları işleri yüklemeyin. Eğer onlara yapamayacakları işleri yüklerseniz o hiç hususunda onlara yardım edin buyurmuştur. Evet. Allah hepimize hayır versin. Haddini bilenlerden eylesin. 59. Efendinin köle üzerindeki hakkı. Efendinin elleri altında bulunan kimseler üzerinde bir takım hakları vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, şüphesiz ki köle efendisine karşı samimi olup Allah'a ibadetini güzel yaparsa onun için iki ecir vardır buyurmuştur. 60. Çocukların ve ailenin hakları. Allah Azze ve Celle, ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim iki kızı ergenlik çağına girinceye kadar bakarsa kıyamet gününde benimle birlikte şöyle gelir buyurup daha sonra parmaklarını bir araya getirmiştir. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam, her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar buyurmuş. Ana baba neyse çocuğuna rengini de onu veriyor. Allah hepimize iman nasip etsin. Çocuklarımıza imanı öğretenlerden eylesin. Yoksa ahirette ananın babanın birbirinden kaçacağı günler de gelecek. Kaçan değil, ya Rabbi bu benim anam, bu benim babam, bunları ateşe koyma diye Allah'tan şefaat dileyenlerden eylesin çocuklarımızı Rabbim. 61. Müslümanlarla yakınlaşma, onları sevme, insanlar arasında selamı yayma ve onlarla tokalaşma babı. Allah Azze ve Celle kitabında, ey iman edenler, evlerinizden başka evlere izin almadan, seslenip sahiplerine selam vermeden girmeyin buyurmuştur. Nur 27'de. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda, siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Ben size bir şey göstereyim mi? Onu yaparsanız birbirinizi daha çok seversiniz. Aranızda selamı yayın buyuruyor. Evet. Selamun aleyküm ve rahmetullah. 62. Verilen selamı alma. Allah Azze ve Celle, size bir selam verildiği zaman ondan daha iyisiyle selam verin veya aynıyla mukabele edin buyurmuştur. Nisa 86'da. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yollarda oturmayın demiştir. Sahabeler, ey Allah'ın Resulü, biz oralarda oturmaktan kaçamayız. Çünkü biz oralarda konuşuyoruz, oturuyoruz deyince Aleyhisselatü Vesselam, öyleyse yolun hakkını verin. Yolun hakkı neymiş ey Allah'ın Resulü dendiğinde, göze sahip olma, eziyet verici şeyleri men etme, selamı alma, iyiliği emretme, kötülükten sakındırma buyurmuştur. Evet. Allah yolun hakkını verenlerden eylesin. Belki bizler genciz. Hani 40'ı geçtim, pek gençlikte kalmıyor da, yaşlılar hep yol kenarında oturmayı pek sever. Gelene gidene bakmayı, izlemeyi, selamlaşmayı, hal hatır vermeyi. Oturacaksan işte bu da bunlar diyor. Bunların hakkını yerine getireceksin. Evet. 63. Hasta ziyareti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Müslümanın Müslüman üzerinde 6 hakkı vardır. Bunlar nedir? Hastayı ziyaret etme, cenazenin arkasından gitme, verilen selamı alma, aksıran eğer yerhamu kellah derse ona cevap verme ve mazluma yardım etme. Davet ettiğinde davetine icabet etme. Evet. 64. Kıble ehlinden ölen kimse üzerine cenaze namazı kılma. Bu da deminki naklettiğimiz rivayette olduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Müslümanın Müslüman üzerinde 6 hakkı vardır. Bunlardan birisi de onun cenaze namazına katılmaktır. 65. Aksıran kimseye yerhamukellah deme. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizden biri aksırdığında hamd ederse ona yerhamukellah deyin buyurmuştur. Bu da imanın şubelerindendir. 66. Kafirler ile fesatçılardan uzak durma ve onlara karşı sert durma. Allah Azze ve Celle bu konuda, müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık onun Allah katında hiçbir değeri yoktur. Ancak kafirlerden gelebilecek bir tehlikeden sakınmanız başkadır buyurmuştur. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda, müşriklerle bir yolda karşılaştığınız zaman, yani kitap ehlinden, ilk önce siz selam vermeyin, onları yolun en dar yerine sıkıştırın. Yine bir sözünde Aleyhisselatü Vesselam, yemeğini sadece takva sahibi kimseyle ye, mümin kimseyle arkadaşlık yap, başkasıyla dost olma buyurmuştur. Evet. Şurada yemeğini yer, şuraya gider, etini yer, münafıklarla arkadaşlık yaparsan. Allah hepimize sadık olmayı nasip etsin. 67. Komşuya ikramda bulunma. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Cibril diyor bana o kadar çok geldi gitti ki neredeyse komşunun komşuya mirasçı olacağını sandım buyurmuştur. Evet. 68. Misafire ikramda bulunma. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya sussun, tanıdığına tanımadığına yedirsin içirsin, komşusuna ikram etsin diyor. Evet. Çaylar benden arkadaşlar. 69. Günahkar kimselerin günahlarını örtbas etme. Allah Azze ve Celle kitabında müminlerin arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzu edenlere işte onlara dünya ve ahirette can yakıcı azap vardır buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikeye atmaz. Bir kimse din kardeşinin ihtiyacında yardımda bulunursa, Allah da onun ihtiyacı sırasında ona yardımda bulunur. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah da o kimseden kıyamet sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da o kimsenin işlediği ayıbı örtbas eder buyurmuştur. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah bu imanın şubesini kamile erdirenlerden eylesin. 70. Sıkıntılara karşı sabretme ve kişinin lezzet ve isteklerden uzak olma hali. Allah Azze ve Celle kitabında sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz o sabır ve namaz Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir buyurmuştur. Bakara 45'te. Evet. Bukhari ve Müslüm'ün naklettiği bir rivayette Ensar'dan bazı kimseler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bazı şeyler istemişlerdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onlara istediği şeyleri verdi. Onlardan birisi Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde olan tükeninceye kadar gelip ondan isteyince Aleyhisselatü Vesselam, yanımızda bir şey olursa elbette onu sizden saklamam. Şüphe yok ki kim muhtaç olduğu zaman iffetli olmaya çalışırsa Allah ona iffeti ihsan eder. Kim de muhtaç olmamaya çalışırsa Allah onu başkalarına muhtaç etmez. Kim de kendisine gelen sıkıntılara karşı sabrederse Allah ona sabır ihsan eder. Hiç kimseye sabırdan daha geniş ve daha hayırlı bir ihsan verilmemiştir buyurdu. Allahu Ekber. Aleykümselam ve rahmetullah. 71. Zühd ve dünyaya dalmama. Allah Azze ve Celle kitabında onlar kıyamet gününün ansızın gelip çatmasını mı bekliyorlar? Şüphesiz onun alameti belirmiştir demiştir Muhammed 18'de. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şehadet parnağı ile orta parnağını göstermiş. Ben ve kıyamet işte bu şekilde birbirine yakın bir vaziyette gönderildim buyurmuş. İnsanların çoğunun aldandığı iki nimet vardır. Birine sağlık, ikincisine boş vakit. Sabahlara kadar o cam kavanoza bakma. Evet. Allah hepimize hayır versin. 72. Kıskanç olma, deyyusluğu terk etme. Allah Azze ve Celle kitabında, ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, şüphesiz ki Allah kıskanır, mümin de kıskanır. Allah'ın kıskanması, mümin kimseye haram kıldığı şeyi yerine getirmesidir buyurmuştur. Evet. Kıskançlık imandandır. Deyyusluk ise münafıklıktandır buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. 73. Gereksiz şeylerden yüz çevirme. Allah Azze ve Celle kitabında gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedir. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, gereksiz şeyleri terk etme kişinin İslam'ının güzelliğindendir buyurmuştur. 74. Cömert olma. Allah Azze ve Celle Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer olan cennete koşun buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kulların sabahladığı hiçbir günah yoktur ki iki melek iner, Allah'ın malını infak edene halef ver der, diğeri Allah'ın malını vermeyene telef ver der. Allah malını infak edenlerden eylesin. 75. Küçüklere merhamet gösterme, büyüklere saygı gösterme. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim insanlara merhamet etmezse Allah da ona merhamet etmez buyurmuştur. Allah hepimize güzel bir iman nasip etsin. 76. İnsanların arasını düzeltme. Allah Azze ve Celle kitabında onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yok. Ancak bir sadaka yahut bir iyilik yahut da insanların arasını düzeltmeyi isteyenin fısıldaşması müstesna. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa biz ona yakın bir büyük bir mükafat vereceğiz buyurmuştu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yalancı insanların arasını bulan ve hayır söyleyip hayır tebliğ eden kimse değildir buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, üç şeyde yalan söyleme ruhsatı vermiş: savaşta, insanların arasını bulmada, kocanın karısına ve karının da kocasına söylediğinde buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. 77. Kişinin kendisi için istediği şeyi Müslüman kardeşi için de istemesi ve kendi nefsi için hoş görmediğini Müslüman kardeşi için de hoş görmemesi imanın şubesindendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, iman 70 küsur şubedir. Bu şubenin en üstünü La İlahe İllallah, en aşağı mertebesi ise yoldan insanlara eziyet verecek bir şeyi kenara bırakma, hayada imanın şubesindendir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin.